أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. مكي تيرشيو چرا دي حسي مانا ده حسي ده رسالت دي كي جگم سلور بابونو ندیرون بي باب كي مسلسل مكي ده پينزو شبهاتو جوابون دي بیا اور پسې 15 زواجر په ذکر کې نو بیا د شوبې نورې داغي جوابونه په ذکر کې دې ځنه سلورمه شوبه د داغي چې مدینه ته مدینه منورې ته مسلمانان کله راغلل هغه وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درس بو چا په څه د مسلې تپوس کو نو يهودو دا خبره ورننه باسهله چې راهینا جی مره زمون خیال او ساته زمون لحاظ او ساته موږ ستا پوس کو یا ځان پویو مسلمانانو دا ټکی استعمالو خو يهودو بلي اللسان کو الله په نیتونو باندې خبر دی چې ردی نیت غلط دی ندیبا پای کې د عجب ادا سے واړو لا شراینا او پای کې غنی معنی ورستو ويم چې پټولو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بے دبی مقصد او یا پکې د شرک شایبه وا نو وهم پکې د غلطي معنا او اگر چې صحیح معنا پکې مشته چې راینا زموږ لحاظ وکا راینا موږ ته وګوره راینا جی زموږ خبرې ته متوجه شه لیکن د غلطي معنا احتمال پکې مو ته دیو جنا الله جل شانو دا ټکي بند کو چې دا سي مهم ټکي مې استعمالوي چې داږي کې د غلطي معنی احتمالي ښا یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ور مخ کې سره ربط بومدای چې يهود لکه څنګه چې سحر او جادو خوري د ایمان والا منس کې نو دغه شان پدې کې کلمات شرکیه او بدعیه او مهمه هم خوري کنه یادا سی وایا ایمان لکه څنګه چې سړی منکې د سحر او د جادو نه نو دارنګ سړی منکې د استعمال د کلمات مهمونه دا مخ کې سره ربط شو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تقولوا راعنا موای لفظ ذراعنا لفظ ذراعنا موای مخکې یو خبره تیر شو چې ما یې زبر تشریح کوم ان شاء الله الا باذن الله که یاد دي تاسو ته ځکه وخت مې مختصر دی ا دې ټکی کې معنی ډېرې دي اذن ټکی کې نما تر آیات شو را مخه ته شو خبره ته دیو جن مې وې را مخه تیر شو الا باذن الله کنه کی ما یو خبره کړې و غالبا چې چونکه د تفصیل لپاره دیو جن معنی بزرست وکم او بار صورت کسه اجمال ما کړو زما ير دی وسو او بیا بل دې کې بم راشد ټکه خیر دی لا تقولوا راینا موای لفظ ذراینا لفظ ذراینا موای راعنا د رغونت نو مشتق کی دي شی رغونت وی حماقت تو بی وقفتیا تا او الف په اخر کې د ندا د پاره دی کله کله د ندا د پاره غیبا الف استعمال او په اخر کې راعنا راعنا وانا مزمون بی وقفا راعن بی وقفا دا نوم د اصل کلمې نه دی یا دا چې راعنا د اصل کې او دې کثر کې چې اشباع او کې معنا پخکته بوز نه یې پیدا کیږي لکه په فتح کې چې اشباع او کې او لکه ډکه ادا کې کنه دا غینا الف پیدا کیږي نو راعینا معنا زموږ شپن کیا زموږه لاندې سړی مطلب پیدا یې کنه درېم دا پکیم کیږي چې دا درې آیت نشي معنا نگهبان زموږه معنا شرکی ده بګي او دام کیږي چې دا چې زموږ لحاظ وکا ناغه معنا صحیح وا دام کی دی هجر باب مفاعلی نشی نراعو ک فتراعنا انت مون صالحا سو جنت زمون لګری حاضر ته خیال وساته مون تا د متوجی ناسیو تا خبره تم وغد نه تم زمون خیال وساته زمون سو سوال دی یا زمون سو وهم دی دا غی دفو کا دا معنا هم صحیح وا او دام کی دی هجر د راع نه مشتق شی راعوی اصل کی پیونان په سوریانه جبکی شمس تو نور تا او دا د ای پنیز باندې معبود اکبرو د دیو جن دیبوت نیر اکبر وې ندام کی دیشی چې راینا معنا زمونږه مالکا زمونږه معبوده بیا په کې شرکی معنا ده تاسو مخکې ما ویلو رستو بمراشی فرعون اصل کې پاسل کې فاراو فارا معنا ذل الشمس دی به د نور سورې چې په چاو شي کنه نو د الوهیت صفات په کراش نه هغه بیا زمونږ بادشاہي مونږ هغه ته سجدي کوو زمونږ الٰه شي نو دا معنا پکې غلطه او شرکی و الله جل شانو دا ټکه مو الا تقولوا راینا او صفا لفظ ته چې پایې کې احتمال د غلطي معنا نشته نو وقول انظرنا وای دا چې انظرنا راینا په دې انظرنا وای انظرنا معنا وګورم ته انظر الینا اسمع کلامنا مونږ ته وګورې زمونږ خبره ووره دا غزهو چې علما او بیا لیکلو چې ردينه دا پته ولګید چې هغه الفاظ چې پاره کې د غلط معنا احتمالي مداغې استعمالول بندي شامی پنځم جلد صفحه 253 کې قانون ذکر کړو مجرد ایهام المعنى المحال کاف فی المنع و ان احتمل معنا صحیحا اخر مجرد احتمال د غلط معنا په یو لفظ کې په یو ټکی کې دا کافی دی په معنا کولو کې د ټکی نه اگر چې پي کې صحیح معنا مشته لکه عبد النبی عبد الرسول نوم کې خودل فتاوی رشیدیه کې لیکلی دا مهم د شرک دی ولې د عبد النبی دا معنا هم کې دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم خدمتگار دا ظاهر کې دروغ را دي چې ته خود نبی صلی الله علیه وسلم خدمت نه کړې داغه داغه سنت او خدمتگار معنا خو پکې و خو بلې غلطه عبادی بندگی کوون کې تم وای کنه نو بندگی کوون کې د نبی علیہ السلام دا غلطه معنا استعمال وکړي د دیو جناوی دا نمونه کې غودل مهم د شرک سره د نظام ساتي دا عبد النبی دا عبد الرسول نه ځانو ساتي دا شانتي واخل ټول الفاظ محتمله چې پای کې د غلطه معنا احتمالي غټي کې بنه استعمال وای او د دیو جنا احکام القرآن کې ابن العربی لیکلی و هاذا دلیل على تجنب الالفاظ المحتمله التي فيها التعرض للتنقيص دا دلیل لبده چې ځان په پټډکو دا غ الفاظونه چې دا سي احتمالي پکې چې تعرض او تنقيص پکې معنی کې سره نقصان معنا پرالدي دا غي نه ځان بندو دا ټکی بنو وایو نه به استعمالو بس دا یو عام قانون جوړ شو چې دا سي ټکی نه ځان او ساته چې ته پويږي چې دې ټکی کې چې ته غلطه معنا شته ورته الله نمونه خو ډیر دی حکم حدیث کې چې دا راځي مشکات کې چې دا الله یو کم سل نمونه دی او چا چې دا اوشمارل الله به جنت ته بوزي معنی وي نو وي هغه یو کم سل نمونه چې چا په خپل باندې وینو دا غي فضیلت دا ذکر کړي دا مطلب نه دی چې صرف یو کم سل نمونه دی دا الله نمونه ډیر دی خو چې کم پنس کې راغلي ځکه دا توقیفي دی دا الله نوم کې اسمي صفتي هم د ځانه مونږ نشو جوړولې د دې وجنه علماء لیکلي دي چ کوم دې کې او فعل د الله دی نو دا صدا غینه بیا چې الله دا کارو کو دا کارو کو نو دا دغه صفت شو لکه ته زید والو کړو زید راتلو کړو زید دا وکړو نو تلون کې هغه دې وهون کې هغه صفت به داغه جوړ شي به ظاهریب شي کنه دا رنګه هغه آتی شي ظاهب بشي نو الله یو کارو کو او ته دا هغه نسبت الله ته کنه دا کول شي تر سوچ په نس کې نه راغلي کنه نو الله جل شانو باندې دا غي اطلاق نشي کولی دغه وجه ده چې الله نوم دی هغه به یاد خدای مونږ ډېر وایو زما خلیل هم راځي ستا خلیل هم راځي دبل دا د الله نوم نه دی دا د الله په نومونو کې نشته رحمان شته رحیم شته کریم شته وهاب شته غفار شته منان شته بل بل بل خدای اسمی صفتی او اسمی ذاتی د الله الله دی الله جل شانه الله تعالی نوخه خبره خدای را چې مونږ دا استعمال کو د خلیل په دې راوړو او د خدای ټکی نه ځانو ساتولې اگر چې خدا د لفظ مالک ترجمه کې دي شي مالک معنی آقا او خدا هم دي ته وي خدا د فارسی بانانو یو تصور را روانو نو هغه تصوري معنی دا غي داسې و چې غي با هغه کاسته چې هغه بر د آقا او نو خداوند او خدا د ټکی بغي استعمالول د غي د پاره او بیا دا غي نه د ټکی راواغستې شو د زرتشتیانو نه او دا ټکی ډیر خور شنه زمون پښتو کې خدای اگر چې دا افریدی نه دی یو تقلا او تقلا وشي خدای هم نه وي تقلا دا اوس د الله جل شانو نوم نه دی کوشش وکړي چې ځان ته وساتي مونږ دا نه وایو چې څوک استعمالي هغه خو ظاهره د ادب په ځای استعمالي هټه کې وداسې استعمالي چې قران او سنت کې راغلي ځکه و هم خو پاکستان سره شته د غلطي معنی دا دارنګ دا صفت د الله چته نه راغله خدا د الله په صفه اسماء صفاتیو کې چته نشته خدا ټیک ده د مالک ټکی معنا دا د ځاله او د علماو اختلاف د دمیری را نقل کړل چې را د الله د نوم معنا د الله د پاره استعمالول شي کنه معنی چې د نوم په ځای دغه استعمال کې نو هغه کرام اهل تحقیق خبردار چې نه به استعماله ځکه صحابونه د استعمال کړل تابعینونه د استعمال کړل د محمد رسول الله نه خو خود نشته مخه ته کوي خو نسب د دې وجنه کوشش دا پکار دی چې دا ټکه استعمال نشي ځان ته وساتي اگر چې هغه سو کې وي دا غي مقصد صحیح دی او معنا د دې خدا هم آقا راضي ټیک د مالک ترجمه دي شي لیکن ځان ته ساتل ځکه وهم غونته خو پګشته کنه چې اسنه دا د غزر تشتيانو نه راغستې شي نه دا یو قانون شو بس هر ځای ته ګوره چې ته پوهېږي چې دې کې د غلطي معنا احتمال شته لکه عام طور باندې د سکولونو کې نن سبا یو ناد دی وي او پاغنات کې خو غواز باندې وي الفاظ دا چې دي چې ساره نبی تیرې در کې سوالي دا ټکه پکې راځي مانس کې او د سکولونو کې وي ما بل روزم چاته وي مېدا بالکل دې ویل پکار ولې مطلب دا چې ټول انبیا راځي نو تاسو په در کې ولالستانه سوال کې نه دا الله نه سوال کوو د نبی له سلام نه څومره غلطه خبره ده او بیا د انبیا مبارک کې نو محمد رسول الله معاذ الله الہ ثابت دی معبود ثابت دی اگر چې اغه دا ویلی هیڅ د ما یو تعبیر دی په ذهن کې دا زو یم یی دي چې اغه ورو ذهن کې نه چې دا قیامت پر ورځ کې شفاعت کبرا کیږي نو ټول انبیا بداوی ادم علی السلام بوی زنه شم کولې بل بوی زنه شم کولې بل تر دې چې نبی علی السلام له خبره راشي ناغه وی زو په سجده پریوزم او سفارش وکم د الله په دربار کې شفاعت کبرا وتی دا پر سوت نشي کولې لیکن ال تدام نشتا چې اغه انبیا او سوال کړی دی اگر چې اور یو اتره نقل کړو چې ټول انبیا به انبیا راځي مشینه بیل السلام ته وای فغي باغه متونو ته وای چې تاسو لار شي هغه ته وای دا الله در کې داغه ډیر لوی احترام دی او ډیر اوچته مرتبه والے دی الله ولل وی شان ورکړي خدا خو یو خاص دی شکنه دا نه چې دنیا کوم کارونه راځي سوالونه دین انبیا داغه انبیا کله تیر شي وی محمد رسول الله کله دا ټول وخت تیر شي داغه نه پس زمر نه غي سوالونه نه کوي پس زمر نه باغي سوالو کی ایو خو رسیدلې به خپل مقام د جنت ته کنه دې وجنه غلطه معنا ده پکې هر چا چې بریلی ذهن والا ځکه د بریلیانو یو ډېر غلط ذهن دی چې هغه نور انبیا او بارک دانه وي خود نبی له سلام بارک داوي چې نور من نور الله او د دې د اولوهیت مقایل ني تر دې چې دیم ویلي چې احمد او احد کې څه فرق نشته خو یو د مين فرق دی پکې نور وی احد احمد دی او احمد احد دی معاذ الله نو خطرناک څه کېږي کنه د دې وجنه داسې مهم ټکو نه ځان ساتل پکاريخه مهمات دي بهر صورت دا علماء او د خدا دا ټکه استعمال کړل دي لکه مالا بود منه کومشتا خدا را جسم گفتن او دست او پا گفتن کوفرستو خدا خدا ټکی لري استعمالی کنه تفسیر مظهری والو د قاضی سنا الله پانی پتی رحمه الله له حال نه ټیک ده کی دي شي هغه په دغه معنا باندې غوست کی دا نور علماء هم دي دور کې هم ډیر علماء دا خدا ټکی لري دي او تفسیر مظهری والو دا شاوري الله شاګرد دي قاضی سنا الله پانی پتی رحمه الله دا د شاه عبد العزيز د درس مرګره دي او شاه عبد العزيز د له بهقي وخت لقب ورکړو چې د په حدیثو کې ډېر لوی دسترس دی لکه څنګه چې په شوافعو کې امام بهقي چې کوم مقام دی کنه وي هغه شانته خو نو خلک هغه د نزدې زکه د بهقي وخت وي دا حقیقت تل وی عالم دی وژنو تم تفسیری مظهری وي د مرزا مظهر جان جانان مرید او دغه شاګردوم دی د مشهور عالم چې تیر شوی دی پیرو د شيغان وجلو خدا قاضی ثناء الله رحمه الله د خپل کتاب کې د خبرې کړې دي انسان د انسان نه غلطه کیږي تفسیر مظهری کې د دام ویل لري چې دا اولیاء چې دي ان سرونه اولیاء هم یو دمرونه اعداءهم ان شاء الله انسان نه نو دا چې په نور زینو کې چې موږ ګورین دومره ضعف او کمزوري ما سره خپل مظهری شته او زما خیال سره ما ډیر ځله کتل دي ډیر مې کتل دي پای کې چې ګوري زه په دې داسې ډیر ټکی دي علم مولا الله ډیر ورکړل دي خو پاغې کې هغه بیا ډیر خبرې به تحقیق هم را نه کړې دي سند بے ذکر کړی یا ځان خلاص کړل چې به هیڅ ذکر کړی دار قوتی ذکر کړی او کمزوری دی انسان دی کاغذ اٹھ کې استعمال کړی یا بل عالم ته کې استعمال کړی دا دلیل د جواز نه جوړیږي ځکه ادله سلور دی قران سنت اجماع د مجتهدینو یا قیاس خو قیاس هم ورزونی دی او بل قیاس مستقل دلیل هم نه دی ځکه دا مثبت نه دی دا مظهر دی علما دې وجنوي حسامه والا چې اصل دلایل بری دی قران او سنت او اجماع او قیاس چې دی سره شیخ کارکیږي چې په نس کې دا پروتو او دې ثابتون کې نه دی مثبت نه دی د دې وجناغي وی قیاس ونی دی دلائل د شرع کې چرته نشته مخه ته معنی قران کې براغلیو حدیث کې براغلیو اجماع نشته د علما او ظاهر د جمهور بیا چې خامخا په کار دی ولې قرونی ولای اجماع د په د علما او اجماع د مجتهدینو قیاس هم نشي کولی په دې باب کې ځکه دا الله نمونه سمره چې دا توقیفی دی اوس مې راته وې او په توقیفی سیس کې قیاس نه چلیږي چنه چلیږي دا په کوم بنیاد دی ویلې دي والله علم الله دې معفيو کې نیکان خلق تیر شوی دي په چا بدګماني دانه کو خو ځان به ساتي ځکه دینو هم دا څه ټکی استعمال کړی دي جديده کې زویل نه شمغه انسان نه خلق وی شاملی کړی دي شاملی کړی دي مونږ بار بار وایو شامل وی عالم دی فقہ کې خصوصا د احناف فقہ کې ډېر لوی دسترستیا غتا او جزئیات کې ډېر لوی ماهر دي چې دا کتابونه وګوري نن سبا چې څومره مفتیان تا تخکاری کنه فتاوی لیکلي دي د اردو سوره فتاوی چې دار شامی اردو ترجمه راغې نه نقل کړې دي غریبانانو نور څه نشي کولای خو شامی ده ناس دي شامی په یو مجموعه الرسائل کې ماته نقل کړې دي سو ضایع د نبی له سلام وسیله لټولې ده سو ضایع یو زهنا دو زهنا درې زهنا دا به ته خیمه چې هغه باقاعده دا وي بل بعض اوقاتو کې داسې وي چې دا مسله ډېره ګرانه وه چې ما حل کړه دا ځکه به مدد نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام را سره مدد کړې دا به ته خیر مونږ هغه منلی شو نشو منلی کنه باقی بد نه وایو چا دا هغه پوشه الله پوشه کې دی شي هغه زمانہ کې مطابع چاپ خانې نه سوک لګېدلې دا شتړی وړې له عالم چې کتاب بولې نه باسي نه نیو خبر خدا هغه قول مجرد لیکل په کتاب کې یاد هغه استعمال دلیل نه ګرځي علماء استعمال کړي دا ټکه خدا نه دی پکار ځان ته ساتل پکار دی ما خو مخ کې دا وي زما خلیلم دا ټکه راځي دوه عادت یو سره دبل ټکی خلیلم راځي دبل خلیلم د دې په ځای الله الله رب العالمین الله تعالی الله جل شانه دا خپل ټکی دی کنه دا استعمالي اگر رحیم ذات او رحمان ذات غفار ذات او وهاب ذات دا ټکی استعمالول شي خو ځان ته ساتل پکار دی لا تقولوا راینا موه لفظ دراینا کلمه دراینا وقول انظرنا وای په زه داغي وګوره مونتا اون زورنا ټکی وای داغي په زه واسمعوا دا خبره قبول کړي د سمعنا مراد سمع القبول ورغه واسمعوا قبول کړي دا خبره او منه دا خبره اول الکافرین عذاب الیم او د پاره د نمنونکو عذاب دی دردناک د پاره د نمنونکو سوچ دا قانون نه مني نه الله وي سخت عذاب ورکم او علیم ته کې چراشی مخکې مره دویلو اشاره و چې د ظاهر کې مسلمان دی او دنه منافق دی ځکه ول الله دردناک عذاب ور کوي کنه د کافر مقام کې عذاب عظیم ذکر کاو عذاب علیم مخکې ذکر شیو دا د منافقانو مقام کې وکنه ایو سره ځان ته مسلمان وي او بیا هم الله قانون را لګل لري او دا قانون خلاف وردی کوي نه الله وي عذاب دی ول ګره دردناک او د کافر شاسل کې ځکه نه منون کې شدا الله دا حکم او دا الله دا قانون ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب کته وای راو مولان وای چې ټیک ده خیر دې کمر دې کې څه خبره ده که چا استعمال کړه ډوره غټه خبره نه ده نن وی خلک راوته لري مړه د غلبیل نه چاړي دا وی نری نری خبرې دی وړي وړي خبرې دا پرې ادا مخکنوم ویلو چې کله به دا څه خبره رااله ناغي وای مړه خو یو هو دا پیغمبر چې دی صلی الله علیه وسلم دی معمولی خبرې دی کې اوس دی خانه تر اوسه پوری دا مسلمانان دې استعمال خو چې موږ دا خله باندې دا ټکی ونیو الله بن کو الله جل شانو یاد ساته زجر دے ما يود الذين كفروا ظلم غوالي د کافرو د کافرو ظلم غوالي و څه ته وي محبت الشمع محبت الشمع تمنی هي یو سي سرمینوم کې وداغي ارزوم کې کنه مظهری مين نه غوالي د کافرو دسو دا کافر سوک دي من اهل الكتابي دا اهل کتابونه د کتابیانو کافر دانه غواړي معنی نصرانی کافر او يهودي کافر اول المشرکین او نو مشرکان دا غواړي ورته ځان ل ذکر کو پاغه عتب کو ځکه ظاهر کې اهل کتابو کې مشرکان کمو وو په کې دانه چینو حکم او مشرکین چې کم د مکی او غیزان لوري کتاب میتاب نه منو وینې تورات منو نو قران منو نو انجیل منو لکه اندوان چې څنګه دي کنه انډیا والا نو ول المشرکین او نو مشرکان دا غواړي ان ينزل عليكم من خير دا چې نازل کړي شي پتا سو باندې څه خیر من ربکم تاسو طرف د طرفنا کافر وزله دا نه غواړي چې مسلمان باندې الله څه خیر او رحمت وکړي د دې وجناغي تاسو په کلماتو موهمو کې اختکې او د صفا کلماتو تاسو باندې یو دا غینم اړي ښا خیر څه شي دی دا قانون را لګل دي د الله چې راهنا ته کوم وای او دی لګي نه دا غي خلاف کوي کنه ولې د دې دانه د خوخه چې مسلمان اغل الله خیر ورکی خیر وحی خیر واضح بیان دواړو ته دلته مفسرین دواړه معنی کوي من خیر من وحی من بیان واضح ادا واضح بیان کنه چې تاسو مهم ټکی مې استعمال وای نه دا اصل کې دعا علتونه ذکر کوي د پاره د مخکي حکم معنی من د مهماتونه یو دا چې د دې کافرو مینا کول د دې څخه چې پتا سو خیر رانه شي نو دې تاسو نه خیر بندي او دویم دا چې والله یختص برحمته دا د الله رحمت ته چې قانون رولېګه او مونږه د غلطو ټکو نه بند کړو کنه او دا الله شان ایمان والے په خاص کړو او دا پغی نه زیږي چې ولې الله ایمان والے په خپل رحمت خاص کړو والله یختص برحمته او الله تعالی خاص کوي په خپل رحمت څخه من یشاء چال چوغاری ور دې ټکو کې یو قانون راغې مخې ته چې الله خپل رحمت باندې خاص کوي خداغه خپل خو خرچي چاله وغالي پاغه باندې حق واجب نشته لازم کنه چې خامخالف یو بند خپل رحمت وکي یختص د دې وجه نه سراج المنیر کی شیروینی وی ودا ټکی په دې دلیل چې لا حق واجب علی الله الله باندې حق وجوبی د چانشته لازم حق پر چانشته خدا د الله له طرف نه فضل نه چې هغه سو خاص کوي خپل رحمت سره یختص برحمته خاص کوي خپل رحمت مې شا او چاله جوغالي او الله ذو الفضل العظیم او الله تعالی خاوند فضل ویری فضل وی اصل کې شروع کول دیون خېګړې د احسان خو بغیر د سوجو د علت نه ولا ما وی یو سړي چې تاسو سره خکړي او تو سره څه خکې کنه دې ته فضل نه ویل کیږي ايته احسان ویل کیږي عام معنا کې خو فضل نه دی فضل هغه ته وی چې احسان محسن او کې او په داسې طریقه چې علت نشته مخکې بره الله چې په دې مخلوق باندې کوم احسانات کوي دا غي توجه نشته چې په الله دا لازمی چې په دې باندې وکړي والله ذو الفضل العظیم مظهری وی الفضل او ابتداء او احسان بلا اله الله خاوند فضل وی دې ما ننسخ من آیه اخو بیا د بلی شو بیرت کوي او پای کې مقصد دا دی چې دا خلق شبهات کوي د دې لپاره چې ایمان والے د ایمان نه لری کی نو دا پنځمه شبهه او دا غي جواب کوي بیا ښه او پنځمه شبهه په بارد نست کې و نن دا مختصر غوند کې درس کوملګری پکې کې دي شي پته وته ني سبانه به ان شاء الله بیا تفصیلی وګو بیا ته وره یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقولوا راینا موای لفظ راینا موای کلمہ راینا وقولوا اوای انظرنا ټکی وای راینا معنا مره توکلا راینا لحاظو ک زمونګه راینا بیوقوفه زمونګه راینا شپنکیه زمونګه راینا نگهبان زمونګه راینا الہ زمونګه او معبود زمونګه دا ټکی موای بلکې دا چې وایي چې انظرنا معنا وګوره مونتا زمون خبره ته وق کېده لکه وسړې بلتي لکه ماته لګو ګوره معنا زه خبره کوم هغه ته لګو وقشه متوجه شه واسمع او قبول کې دا خبره وللکافرین عذاب الیم د پاره د کافرانو عذاب دې دردناک ما يود الذين كفروا زړه نه غواړي د کافرو من اهل الكتاب د کتاب یانو نه وللمشرکین نه د مشرکانو ګوره اهل الكتاب راغی ابل روز ملګری وو انسان دې کمزورې زمو قبل دې قبل له ما تاسو ته ویو آتے نه هم تکه الله استعمالي اوتل کتاب تکه استعمالي مجهول سره اوتو نصیب منل کې نبل مې رضا وی چې اهل کتاب استعمالي خو بیا پاغه وخت ردی تشریعی رجوع انسان دې نو مې آتے نه هم کتاب د نیکان علما او باب کی وی دا يهود او نسوارا علما چې غي محمد رسول الله سره ملګری شي دې دین منل لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه شهدا سنور اوتل کتاب هغه مولاده چې خو پوره مولاده خو بدبخت چې دی باطل پرست دی اوتو نصیبا من الكتاب هغه مولاده چې دی نیمچه مولاده نیم مولاده او خطرناکوم دی نیم مولا خطر ایمان کنه هغه درجه کې کنه اوتو نصیبا من خو یو اهل الكتاب دی ما اهل الكتاب څه ته وایي علامه علوسی دا بیا ډېر تک عام ته کې دی اهل العلم کله دی قران علم وسرینو په دې معنی کې هغه ته اهل کتاب ویل کیږي و هر عالم ته لیکيږي نیک دی او کبد دی هغه ته اهل کتاب لیکيږي دا بیا ډیر عام دی دا غنور په نسبت دی کې عموم دی یا هغه څوک چې هغه کتاب باندې پوره عالم نه دي خو ځان هغې ته منسوب کوي چې مړه در تورات پوه یم او په تورات پوهېږم یا تورات منم یا انجیل منم یا کتاب منم هغه ټولو ته اهل الکتاب ویل کېږي. نو نه غواړي نه غواړي زړه نه غواړي زړه نه غواړي دا هغه کسانو چې کفر کړی د اهل کتابونه ول المشرکین او نه مشرکان ایون نزل علیکم دا چې نازل کړی شي په تاسو باندې من خیر من ربکم سو واضح بیان ستاسو د رب د طرف نه والله یختص برحمته من یشاء او الله تعالی خاص کوي په خپل رحمت څخه چاله چې غواړي والله ذو الفضل العظیم او الله تعالی خاوند فضل لوی دی